przez Polfeter Homin, która od 197 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Biznes potrzebował wsparcia ze strony państwa, a państwo ze strony biznesu, mówi prezydent podczas obrad Polskiego Funduszu Rozwoju. W najbliższych dniach resort edukacji opublikuje wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Polacy polubili zakupy w internecie, tak wynika z dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Około 2,5 miliona miejsc pracy jest chronionych dzięki tarczy antykryzysowej, szacują wspólnie prezydent i premier. Trwa forum gospodarcze Polskiego Funduszu Rozwoju, które odbyła się online, zdalnie, bez udziału publiczności. Biorą w nim udział szef rządu i głowa państwa. Naśledzi je Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy padły jakieś deklaracje ze strony prezydenta lub premiera? Oczywiście wszyscy czekali na konkrety, być może przedstawienie kolejnych propozycji nowelizacji tarczy antykryzysowej. Natomiast prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że pomoc finansowa dla firm nie jest realizowana kosztem programów społecznych. Powiedział, że zostaną one utrzymane. Czy będzie obok tego wypłacany program 500+, czy będą wypłacane świadczenia dla seniorów, emerytury, renty? Proszę Państwa, były, są i będą wypłacane, dlatego że to także uważamy dzisiaj za fundament funkcjonowania naszego państwa. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił, że sytuacja związana z epidemią jest dynamiczna, a świat nie miał do czynienia jeszcze z takim kryzysem gospodarczym, dlatego istotne jest utrzymanie miejsc pracy w Polsce. Tak, że Polska w tym nowym podziale ról, w nowym podziale w ramach globalnych łańcuchów produkcji, globalnych łańcuchów dostaw, może zająć miejsce nawet lepsze niż miała przed kryzysem. Premier i prezydent zapowiedzieli także wspólną współpracę nad kolejnymi rzeczami związanymi z tarczą antykryzysową. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Jest lek, który może pomóc w walce z koronawirusem. Remdesivir został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków po badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdza, że Remdesivir skutecznie poprawia stan chorych na COVID-19. Został dopuszczony lek na koronawirusa, który był badany również zresztą w Polsce. A po drugie, pierwsza grupa badawcza w Stanach Zjednoczonych testy przeprowadziła z swoją szczepionką i okazuje się, że ta szczepionka daje efekty, to znaczy wytwarza przeciwciała w organizmach. To jest niesamowita wiadomość, bo tempo, którym ta szczepionka została wytworzona, wynaleziona, jest niezwykle szybkie. Remdesivir został opracowany przez amerykańską firmę jako lek przeciwwirusowy. Szef Europejskiej Agencji Leków zapowiedział, że lek zostanie zatwierdzony do użycia w ramach szybkiej ścieżki rejestracyjnej, tak by mógł się być standardem w leczeniu koronawirusa. Ministerstwo Edukacji Narodowej w najbliższych dniach opublikuje wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że w tym roku będzie można zorganizować wakacyjne kolonie dla dzieci. Minister Piątkowski zastrzegł jednak, że organizatorzy kolonii będą musieli spełnić określone przez resort wymagania. W tej chwili trwają ostatnie konsultacje dotyczące tego, jak te wytyczne mogłyby wyglądać. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy w stanie już te wytyczne pokazać. Wydaje się więc, że w tym roku będzie można taki wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży zorganizować, aczkolwiek przy specjalnych obostrzeniach, które za chwilę opublikujemy. Resort Edukacji przedstawił dziś harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Absolwenci podstawówek będą mogli składać dokumenty do szkół średnich od 15 czerwca do 10 lipca. Polacy polubili zakupy w internecie. To efekt epidemii koronawirusa. Wielu konsumentów nadal kupuje tylko w sieci, mimo otwarcia galerii handlowych, podkreśla Szymon Mordasiewicz z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Oni przekonali się, że ten online jest tak samo dobry. Okej, no nie mogę w sklepie dotknąć produktu, ale w międzyczasie przecież detaliści odrobili pracę domową i ten produkt, który jest na zdjęciu, warzywo, ten owoc, bo dużą barierą było niepewność, czy produkt ze zdjęcia będzie tak samo dobry, jak ten, który przyjedzie. On przyjeżdża dobry, więc ta bariera została przełamana. Z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że 37% Polaków uważa zakupy online za dużo bezpieczniejsze niż tradycyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Kuldi, parada wspomnień, i tak rozpoczęła się trzecia i ostatnia godzina mojego spotkania z Państwem dziś. Jak skoro parada wspomnień, to wczoraj, wkładając do walizki płyty, od razu obok płyty kultu położyłem płytę zespołu Lady Punk. A du du. Choćbyś chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry przepis znać, żeby skutek był. Skutek był! Tu, tu, dużo, dużo nas. Ślinka płynie z ust, dziki rośnie smak. Tylko na to, żeby chlebek rósł, wciąż pomysłu brak. Chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie. Jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D! Du, zespół Lady Punk, wspomnienie listy przebojów programu trzeciego, ale skoro już trąciłem ten temat, to wszystkie Państwa listy, które dziś płyną do mojej skrzynki, a proszą o pozdrowienie i wsparcie Marka, oczywiście zostaną przekazane. Mówiąc kolokwialnie, jesteśmy w ostatnich godzinach prawie ciągle na łączach. No to z parady wspomnień jeszcze wczoraj poleciałem na strych i sięgnąłem po literkę B, a tam Black Sabbath. We'll be right back. Paranoid Black Sabbath. Nie wiem, jak państwu dzisiaj zabrzmiało, ale u mnie wczoraj późnym popołudniem głośno, ale sąsiedzi nie protestowali. Jeszcze jedno wspomnienie, bo kult wyznaczył paradę wspomnień na te pierwsze pół godziny. To będzie wspomnienie dość świeże także z listy cudownego utworu i cudownego głosowania słuchaczy listy przebojów trójki. Wtedy to był numer jeden zespół Stereophonics. Oh, the graffiti on the train. Jeden z naszych listowych utworów na zawsze. Zespół Stereophonics i Graffiti on a Train. To jeszcze jeden taki. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Jeszcze minie paskuda i będziemy się spotykać za, obiecuję Państwu. A teraz w związku z tym, że 14.30 pora na kolejne spotkanie. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski. I Paweł Królikowski. Odcinek 28. Charlie wydał mi szybkie polecenie. Załatw obu. Jeśli zabiją Worma, to wszystko na nic. Z naszej pozycji na wzgórzu dwaj niebieskoocy bracia byli wyjątkowo łatwą zdobyczą. Nie minęło 20 sekund, a już leżeli martwi na piasku, tuż obok swojego przywódcy. Worm nie wiedział, że im pomogliśmy. Wierzył, że sami zabili braci i hałaśliwie się z tego cieszył. Charlie zawołał do nich. To nie były twoje strzały, Worm. Tylko moje i mojego brata. Słyszysz? To gwałtownie przerwało radość Morrisa i Worma. Wiem, że mnie słyszycie, powiedział Charlie. Który z was mówi? Zapytał Worm. Ten wredny czy ten gruby? Z wrednym nie chcę rozmawiać. Charlie spojrzał na mnie. Jestem nakazał mi mówić, więc wstałem. Miałem nadzieję, że wypadnę przy tym poważnie i zdecydowanie, ale wstydziłem się, a jemu było wstyd za mnie. Odchrząknąłem. Halo? Zacząłem. To ten gruby? Zapytał Worm. Na imię mam Eli. Ale to ten większy, tęższy. Wydawało mi się, że słyszę śmiech Morrisa. Tak, jestem dość tęgi, powiedziałem. Panie Worm, Jest pan pijany, ale musimy poważnie porozmawiać. Da pan radę? A o czym mamy porozmawiać? O tym samym, co ostatnio. O tym, żebyśmy połączyli siły i przeszukiwali rzekę razem. Czarny wyciągnął rękę i mnie uszczypnął. Co ty robisz? Szepnął. Chcę tylko zobaczyć, jak zareagują. Sądzę, że możemy uzyskać to, co chcemy, nie rozlewając więcej krwi. Jeśli nie uzna pan za stosowne porozmawiać o tym przedsięwzięciu, zmusi nas pan do działania, panie Worm. Jestem najzupełniej szczery, kiedy mówię, że nie chcemy zabić żadnego z was. Worm odparł drwiąco. Tak, żądacie, żebyśmy się z nami podzielili zyskami, a jeśli postanowimy inaczej, to cóż, będziecie zmuszeni nas zabić. Chyba widzicie, dlaczego taka propozycja może nam się wydawać niezbyt kusząca. Odrzekłem. Proponuję, żebyśmy zapracowali na część zysków. A poza tym, czy pana zdaniem, gdybyśmy chcieli widzieć was martwych, to pozabijalibyśmy tych ludzi, którzy teraz przed panem leżą? Worm przez chwilę się do mnie nie odzywał i nie słyszałem też, żeby rozmawiał z Morrisem. Czy któryś z was jest ranny? Morrisa drasnęli w ramię. Ma się dobrze, chociaż go piecze. Odpowiedziałem. Mamy lek, który poradzi sobie z tym pieczeniem i alkohol, którym przeczyścimy ranę. Będziemy z wami pracować nad rzeką oraz bronić was przed bandytami i intruzami. Niech pan o tym pomyśli, panie Worm. Dzisiaj mieliśmy was jak na talerzu. Gdybyśmy chcieli was zabić, już byście byli martwi. Znów zapadła dłuższa chwila ciszy. Worm wyszedł ze swej kryjówki na otwartą przestrzeń, a Charlie bez słowa wstał i zaczął schodzić ze wzgórza. Nie wiedziałem, jaki jest plan. On też nie mógł tego wiedzieć. Worm również nie znał planu, podobnie jak Morris, bo nie było żadnego planu. Ale po chwili ja też schodziłem w dół i nie powstało mi w głowie, żeby ukrywać, że się zbliżamy. Przeszliśmy po tamie na brzeg. Worm zupełnie się nas nie bał, a więc nie bał się śmierci. I pomyślałem, że bardzo go lubię. Worm wyciągnął rękę najpierw do Charlie'ego, a potem do mnie i kolejno ją uścisnęliśmy, cementując nasz sojusz. Później nastąpił moment pustki, bo nikt nie wiedział, co powiedzieć czy co zrobić. Morris, jeszcze nie gotowy na tak bliskie relacje towarzyskie, został w krzakach ze swoją whisky. W końcu wyłonił się ze swojej kryjówki. Zdecydowaliśmy, że mój brat i ja zatrzymamy połowę tego, co wyciągniemy z rzeki, a reszta trafi do czegoś, co Worm nazywał kompanią. Kompania, czyli ty i Morris, powiedział Charlie. Tak, ale nie chodzi o to, żeby dochody wydawać w salonie. Użyjemy ich do sfinansowania kolejnych wypraw, podobnych do tej, ale ambitniejszych, a więc i kosztowniejszych. Na razie poczekajmy i zobaczymy, czy będziecie z bratem w stanie przejść przez tę skromną wyprawę, nie podrzynając nam gardeł, dobrze? W porządku, pomyślałem. Zaczął się skrobać po nodze. W blasku ogniska zauważyłem, że skóra mu pociemniała, a ciało było podrażnione i rozdrapane. Kiedy zobaczył moje zaciekawienie, pokiwał głową. Prawda. Tego nie wziąłem pod uwagę. Wiedziałem, że mikstura jest żrąca, ale zakładałem, że kiedy się ją rozpuści w wodzie, będzie nieszkodliwa. W przyszłości powinniśmy się zaopatrzyć w jakieś okrycia na stopy i kostki. Charlie wysłał mnie do naszego obozu, żebym wziął stamtąd nasze rzeczy, a tymczasem zajął się ustalaniem ostatecznych szczegółów naszej współpracy. Wróciłem z chyżem obładowanym siodłami i bagażami. Zobaczyłem, że Charlie przeciągnął trupy trzech braci bliżej ogniska. Ja od razu zrozumiałem, dlaczego to zrobił, ale Worm, który stał obok, nie był w stanie się tego domyślić. A nie lepiej byłoby ich wynieść do lasu? Zapytał. Nie chcę ich znowu zobaczyć nad ranem. Słońce już na nich nie zaświeci. Odparł Charlie i położył jednego z nich prosto w ognisko. Co pan robi? jak stoimy z oliwą do lamp? Teraz Worm wszystko pojął. Przyniósł swój zapas oliwy, a ja dałem mu w zamian alkohol i lek znieczulający. Zostawił nas, żeby się zająć Morrisem, a ja pomogłem Charlie'emu pozbyć się ciał. Oblaliśmy je od stóp do głów oliwą i wkrótce wszyscy trzej pięknie się palili, leżąc w czerniejącym stosie u stóp płomieni, a ja pomyślałem, i to tyle, jeśli chodzi o spokojniejsze życie. Z wejścia do namiotu wyłoniła się twarz Worma. Chciał popatrzeć na to potworne widowisko. Wyglądał na smutnego. Po chwili powiedział w pustkę. Mam już dość tego dnia. Jego głowa zniknęła w namiocie i znów byłem sam na sam z bratem. Przyglądałem się, jak rozkłada swoje koce i chciałem go zapytać, co się kryje w jego sercu, bo tak bardzo pragnąłem mu zaufać teraz, gdy wreszcie dokonał moralnego wyboru, ale nie mogłem znaleźć odpowiednich słów i bałem się jego odpowiedzi. A poza tym byłem wycieńczony, więc kiedy tylko położyłem głowę na ziemi, zapadłem w nieprzenikniony, kamienny, pozbawiony marzeń sen. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. No właśnie, czy przed końcem wyprawy The Sisters Brothers nastąpi jeszcze jeden zwrot akcji? Przekonamy się jutro. I ever got. A mimo upływu tylu lat, utwór nie traci na swojej przebojowości. Crocodile Rock to był Elton John. Jeszcze jeden utwór z walizki. Name is Rock and Roll. Właśnie, na szczęście opatrzność dała nam rock'n'rolla i zaraz do rock'n'rolla wrócę, ale wcześniej chcę Państwu przekazać informację krzepiącą z Człuchowa, bo wspominałem dziś o Polish Boogie Festival i powiedziałem, zresztą zgodnie z prawdą, że w tym roku prawdopodobnie się nie spotykamy. Choć dyrektor Polish Boogie Festival zadzwonił do mnie w trakcie dzisiejszego naszego spotkania i powiedział, że będą przygotowywane dla wiernych fanów boogie i rockabilly w Polsce niespodzianki internetowe, zatem proszę szukać, proszę szperać i cieszyć się latem, muzyką i wspaniałą zabawą. A skoro mówiliśmy o rock'n'rollu, to teraz amerykański rock'n'roll i Don Felder. American Rock and Roll, to był Don Felder. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli skoczyć na tę płytę i posłuchać, bo cała jest bardzo dobra i godna polecenia. Za wszystkie listy Państwu dziękuję. To, że przekażę pozdrowienia dla Marka Niedźwieckiego, to Państwo już wiedzą. My Państwu bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Baron. Wczoraj wieczorem słuchałem utworów, które